RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Epidemia nie zwalnia. Jest kilkanaście tysięcy nowych zakażeń i apele o przestrzeganie obostrzeń oraz szczepienie się przeciw COVID-19. Marszałek Senatu zabiera głos w sprawie wniosku prokuratury, która chce uchylenia mu immunitetu. Kwestie immunitetu podlegają określonym regulacjom. Media nad Sekwaną żegnają Adama Zagajewskiego. Epidemia koronawirusa rozwija się. Widać to po rosnącej liczbie nowych zakażeń i hospitalizacji. Nowych infekcji zdiagnozowano ostatniej doby 16 741. To o ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 396 osób, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jesteśmy w tej chwili na pułapie 22,5 tysiąca zakażeń dziennie, średnio w tygodniu. To już dość duży pułap. Ostatniej doby do szpitali trafiło 1400 pacjentów z koronawirusem. Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że wprowadzone obostrzenia nie przynoszą rezultatów od razu. Na Warmii i Mazurach potrzeba było 2 tygodnie, by spadła liczba zakażeń. W jego opinii właśnie na tyle czasu Polacy powinni w miarę możliwości zostać w domach. Jeżeli chcemy jeszcze tej wiosny poczuć jakiekolwiek poluzowanie w Polsce i możliwość odczucia, że ta epidemia wygasa, to te najbliższe tygodnie niestety musimy spędzić w izolacji społecznej. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków o szczepienie się. Szczepienia pomagają i chronią. Wszystkie. Również te przy użyciu preparatu AstraZeneca, napisał na Facebooku szef rządu. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało blisko 3 300 000 Polaków. Z tej grupy ponad połowa dostała także drugą dawkę preparatu. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej Ukraina zmienia zasady wjazdu cudzoziemców na swoje terytorium. Obywatele innych państw chcący wjechać nad Dniepr muszą przedstawić negatywny test na obecność koronawirusa. Jak poinformowała ukraińska Państwowa Służba Graniczna, oprócz obowiązkowego do tej pory ubezpieczenia na leczenie koronawirusa, od cudzoziemców wjeżdżających na Ukrainę wymagany jest też aktualny negatywny test na obecność koronawirusa. Dokument musi być wystawiony maksymalnie 72 godziny przed kontrolą graniczną. Służby prasowe ukraińskich pograniczników nie uściśliły, jakie polskie laboratoria będą honorowane. Czy test spełnia wymagania, oceniać ma każdorazowo ukraiński pogranicznik podczas kontroli. Przepisy nie obowiązują m.in. zawodowych kierowców, którzy wjeżdżają na Ukrainę. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Ukrainie wykryto ostatniej doby ponad 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Marszałek Senatu zapowiada, że wniosek o uchylenie jego immunitetu zostanie poddany procedurze zgodnie z regulaminem Izby. Wczoraj prokuratura w Szczecinie skierowała do Senatu wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu i wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Chce mu postawić 4 zarzuty korupcyjne z czasów, gdy był dyrektorem szpitala. W ocenie marszałka Grodzkiego wniosek prokuratury jest motywowany politycznie. Kwestie immunitetu nie pierwszego i nie ostatniego w Sejmie i w Senacie podlegają określonym regulacjom. I marszałek jest tu w zasadzie wyłączony, to idzie swoim trybem. Próbowano mnie na początku przekupić, potem próbowano nam podbierać senatorów. Teraz przyjęto taktykę podstępnego zastraszania. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS-u uważa, że Tomasz Grodzki powinien sam zrzec się immunitetu. Tak mówił dziennikarzom. A jak się nie zrzeknie, to jakie są opcje? No to Platforma będzie bronić swojego marszałka, no co jest obrzydliwe, ale polityczne. Nie, no jaka gra polityczna? No są poważne zarzuty, które trzeba rozstrzygnąć, czy są prawdziwe, czy nie. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu senatora trafia do marszałka Izby, który po stwierdzeniu przez senackich ekspertów, czy spełnia warunki formalne, kieruje wniosek do Komisji Regulaminowej i Etyki. Ta po zbadaniu wniosku kieruje do całego Senatu swoją opinię w danej sprawie. Senat podejmuje decyzję dotyczącą immunitetu senatora bezwzględną większością głosów. Francuskie media żegnają i wspominają Adama Zagajewskiego. Największe portale informacyjne w kraju opublikowały depeszę agencji AFP, w której przypomniano życie i twórczość polskiego poety, który mieszkał przez kilka lat w Paryżu. Adam Zagajewski zmarł w niedzielę. Miał 75 lat.

No bo taka balladka, to akurat ziewać się chce. 11 minut po godzinie 13, to już czas. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Łukasz Szwed i Marcin Wolski. Kłaniamy się pięknie. Panie Marcinie, o czym dzisiaj? No dzisiaj chciałem, jak to się mówi elegancko, prodomosuła, czyli chciałem opowiedzieć o historii mojego autorskiego kabaretu, kabaretu 60, który powstał oczywiście na bazie magazynu 60 minut na godzinę, który był emitowany w programie trzecim między 74 a 81 rokiem. No, dla mnie wczoraj, wie pan. Natomiast magazyn miał gigantyczną popularność. Ja pamiętam dzień, kiedy naczelny przyniósł wydruk, a te wydruki były tajne, gdzie okazywało się, że popularność magazynu jest na drugim miejscu za słuchalnością mszy świętej. No, to dane, przypomnę, rok 81, dane rewelacyjne. I postanowiliśmy jakoś z kolegami, żeby tę popularność zdyskontować, tym bardziej, że z twarzy, no, byliśmy średnio znani w kraju, a jeżeli nawet, to nie od tej strony, na której nam zależało. I tak pojawiła się inicjatywa, żeby zrobić program estradowy, program kabaretowy z tego, co robiliśmy w radio. Zebrałem grupę w składzie Andrzej Zaorski, Tadeusz Ross i Andrzej Federowicz, który kreował u nas rolę magistra, docenta, bulldoga w Centrum Centralnej Kuźni Młodych. No i z tym teamem postanowiliśmy ruszyć w Polskę. Początkowo to miało być parę koncertów w Warszawie, ale kiedy Solidarność zwiedziała się, że coś takiego istnieje, zaczęto nas zapraszać właściwie wszędzie i rozpoczął się również dla nas karnawał Solidarności. Chciałbym zacząć może dwoma tekstami z drugiego programu, który już powstał po stanie wojennym i nosił dość znamienny tytuł No to cyrk, ponieważ rzecz działa się w zmilitaryzowanym cyrku, jaki zamieniono podówczas PRL. Szanowni Państwo, ja, my, razem ze mną jest przedstawiciel zespołu, ponieważ to, co powiem, my, powiemy, być może okaże się niepopularne. Dobrze wiem, my, wiemy, że powinno się uwzględniać opinie szerokich rzesz wykonawczych, albowiem... My. Albowiem... Albowiem tak w cyrku, jak zresztą i gdzie indziej, mamy... My. Mamy przejściowe trudności. Po pierwsze, nie jest czysto, ale akurat skończyło się nam... My. Duch. Poza tym, podczas ostatniego tournée w Stanach Zjednoczonych musieliśmy przekształcić naszą orkiestrę symfoniczną w kameralną. Również w związku ze stałym podnoszeniem wymagań wyeliminowaliśmy numery pod publiczkę, rezygnując z efekciarstwa, tandety i tomani, czyli z wsadu dewizowego. Zamiast niego w budynku dyrekcji dyżurny pracownik pokazuje zainteresowanym, ale tylko dorosłym, nawis inflacyjny. My. Tak jest. My. Li państwo. Nie obawiajcie się jednak, że program straci na atrakcyjności. Będą tu przecież znakomici ko. My. Cy. Rewelacyjni treserzy. Znakomici pogro. My. Cy. Zwierząt. My. Strzowie iluzji, aluzji i perswazji. Specjaliści od magii i blagi. Media i mas media za ciężkie. My. Liony. Zwierząt nie będzie... Kochamy zwierzęta i wydałem właśnie takie zarządzenie, żeby do naszego cyrku nie prześlizgła się nawet my. Sza o tym. Jednym słowem są tu wszyscy, którzy ochoczo wdrażali już podobne programy. A teraz, kiedy zespół się już wypowiedział, otwiera, my, bra, my, przerywa, my, ta, my, zaprasza, my, da, my, i gra, my. Granatem ognia! Hurra! Murarz domy muruje, niekiedy szef celuje obuwie, gdy trzeźwy chłop stosunek mieć musi do gleby, a drwalowi jest topór potrzebny. Ucha żyje najlepiej, gdy pieprz lub soli. Buzo liście potrzeba oddechu, a nasz fach to codziennie być śmiesznym, choćby wcale nie było do śmiechu. Kawalerzy, kawalarze mają twarze jak w zegarze ze wskazówek. Mogą drwić i pić jakby nigdy nic dla rozrywki. Zrobią wszystko dla rozpuku i dla jaj, bo gdy błazen jest artystą, musi śmiać się cały kraj. Kawalarze, kawalerzy często czują się jak blać, bo gdy tyle rzeczy leży, czy wypada żartom stać, więc rozterka duszę szarpie. Jednak każdy widzi sam, chociaż humor jest lekarstwem, w paczkach go nie przyślą nam. Krawiec szyje, gdy jeszcze ma nici, górnik dłubie na przodku dewizy, pisarz chętnie za pióro by chwycił i opisał. Niestety jest kryzys. Matka robi, bo musi, jedzenie, lecz najczęściej wychodzi jej zupa. Zupa. A nas ludzie pytają codziennie, czy się musisz, kolego, wygłupiać. Kawalerzy, kawalarze występują zwykle w parze, aby show wesoło trwał. Mały klaun i duży klaun. Kawalarze, kawalerzy, jak niewielu ich wśród nas, ale tylko w żarty wierzysz, choć i żart nie jeden zgasł, więc żartujmy, przyjaciele, z dobrą miną do złej gry. Kiedy zrobi się weselej, to prawdziwsze będą łzy. Kiedy zrobi się weselej, to prawdziwsze będą łzy. My oraz kawalarze, kawalerzy w tej kolejności. Tak, natomiast to był rzeczywiście śmiech przez łzy. O ile pierwszy program toczył się w atmosferze wolności, prawie braku cenzury, no to drugi już w stanie wojennym trzeba było mieć przepustki w przemieszczaniu się po Polsce. Działała i szalała cenzura, a dookoła trwał jeszcze ciągle stan wojenny. Mimo to udało się przynajmniej częściowo odbudować zespół. Początkowa grupa to był właśnie Andrzej Federowicz, Jerzy Wojciechowski, kompozytor, ja i Mariano Pania, którego usłyszeliśmy właśnie w tej piosence. Mariano Pania, który się pojawił jako zastępca Tadeusza Rossa, który gdzieś w połowie roku 81 chyba do Stanów poleciał i Andrzej Zarowski zaprosił swego kolegę jeszcze ze studiów, Mariana Opanie, który wtedy się znajdował na szczytach popularności, no ponieważ zagrał jedną z czołowych ról w człowieku z żelaza i nawet był w Cannes odbierać złotą palmę, która odbiła. No i wtedy się właśnie włączył Opania i zaczęliśmy łącznie jeszcze z gitarzystą Tadeuszem Sikorą odbudowywać to, co się rozsypało po stanie wojennym. Po pewnym czasie wrócił i został Zaorski, później dokoptowałem Jurka Kryszaka, no i już ta działalność zaczęła, mimo tych wyjątkowo trudnych warunków, no przypominać tę, która była w okresie sprzed wojny polsko-jaruzelskiej. I może, żeby wprowadzić się w ten nastrój, taki tekst, który napisałem dla Mariana o panie, który z ogromnym powodzeniem wykonywał go, no, setki, jeśli nie tysiące razy. Arcy nieśmiały. Są w życiu takie momenty, że człowiekowi płakać się chce. I to niekoniecznie ze względu na stan naszej gospodarki. Po raz pierwszy rozpłakałem się tuż po urodzeniu, kiedy lekarz po długotrwałych oględzinach rzekł do pielęgniarki: co to jest? A pijesz, pani chłopczyk? I tak już zostało. W przedszkolu biły mnie dziewczynki, a chłopcy podglądali w ubikacji. Zawsze byłem nieśmiały, od małego, znaczy od pasa, chciałem pójść od dziecka. kiedy po raz pierwszy zapytano mnie, kim chciałbym być, gdy będę dorosły, odpowiedziałem: dziewczynką. Zaraz zainteresował się mną pan od WF-u. Ale nic, milcz serce. Tak często czerwieniłem się ze wstydu, że na pochód pierwszomajowy wysyłano mnie jako sztandar przedszkola. Na studiach zostałem wybrany przewodniczącym syzytyspy i królową balu. Bardzo też często zaczynałem się jąkać. Połykałem też litery coraz bardziej w miarę, jak się denerwowałem. Zacząłem Pamiętam, kiedy pierwszy raz poszedłem się oświadczyć. Powiedziałem: pijagnę piosić panią Hojenkę, pani Jen. Na to, na to piosę, to ja jeszcze bardziej zdenerwowany przestałem również wymawiać py. I jagnę josić anioł ojenkę, ani i jen. Na koniec potrafiłem wymówić już tylko 4 litery, ale pokazałem jej na migi. Dogadaliśmy się w trymiga. Byłbym się z nią ożenił, ale się stremowałem i do kościoła wysłałem kolegę. Wyszła za niego i dotychczas nie powróciła. Ze wstydu wstąpiłem do organizacji, ale tylko na chwilę, bo kiedy wygłosiłem jefejat o jadykalnym fioncie odpoju dla jej akcji kontiewojucji w PJJ, to mnie wyjejdoili. Ale jakoś się nie przejąłem tym. Po prostu miałem w życiu tyle zawodów, przeważnie miłosnych, że już nic nie mogło mnie zaskoczyć. Robiłem w handlu, oświacie, przemyśle, administracji. Robiłem w polu, w terenach zielonych, w toalecie, jako dziadek klozetowy. A czego się człowiek nie dotknął? I tak wychodziło... Państwo czują... Państwo wiedzą. Budowałem drugą Polskę, trzecią Japonię, czwarty Bangladesz, a i tak wyszło 7 nieszczęście. Nieśmiały zrobił niezłą karierę. No, zrobił niezłą karierę, ale muszę powiedzieć, że słucham tego na sucho nagrania studyjnego po latach i przypominam sobie te huragany śmiechu, które normalnie stebnowały ten tekst, bo rzeczywiście Opania robił to perfekcyjnie. Natomiast myślę o tamtych czasach i tak można powiedzieć i śmieszno, i straszno, ponieważ naprawdę jeździliśmy po tej biednej, stłamszonej Polsce, dawaliśmy występy czasem naziemne, czasem podziemne, jak to żartowaliśmy, po kościołach i pod kościołami. Spotykali się z nami działacze nielegalnej Solidarności, przynosili różne gadżety jeszcze z poprzedniej epoki, a to jakieś ręczniki, a to jakieś popielniczki związkowe. No oczywiście bez przerwy usiłowano nas ugościć i pamiętam taką scenę, bodajże na dworcu w Pile, kiedy rzeczywiście mocno już zmęczeni wracaliśmy do Warszawy. Ja z kolegami piersi dopadliśmy pociągu i patrzymy, i widzimy na horyzoncie Mariana Opanie z końcu malutkiego, niosącego 2 walizki i ogromnego Andrzeja Fedorowicza na plecach, który już sam iść nie mógł. No i dopadł do tego pociągu, ale nie zauważył, że w zasadzie na tym peronie stoją 2 pociągi tyłem do siebie i on niestety wsiadł do pociągu i jadącego w przeciwną stronę. No w tym momencie ta nasza część ruszyła, Opania oczywiście wyskoczył, no ale gdzież mu dogonić? No w tym momencie nasz organizator, jak i pan Markowski, chwycił za hamulec, zatrzymał pociąg, no i jakoś się szczęśliwie skończyło niewielką karą, symboliczną karą pieniężną. Taki zmęczony pan był. Ja akurat nie byłem zmęczony. Ja byłem po prostu przerażony tym, co się dzieje. Mam pytanie. Bo tak. Wydawało się, że bezpieka jest wtedy wszechobecna, wiedziała o wszystkim, a państwo dość dużą grupą podróżowaliście i dawaliście występy. Czy oni was... Formalnie mieliśmy zgody cenzury, oczywiście co pewien czas padał donos, no i wtedy nas po prostu zawieszano na dłuższy czas. Był taki moment, kiedy wykluczono cztery podmioty, o ile dobrze pamiętam, to był Rosiewicz, to był Smoleń, to byliśmy my, już nie pamiętam, chyba Stanisławski, i ogólnie nas unieważniono. Można to było odwiesić w jeden tylko sposób, mianowicie no, ugiąć się przed władzą, pójść konkretnie do wicepremiera Rakowskiego, no i że tak powiem, uzyskać uwolnienie. No ale myśmy się nie zdecydowali, ale okazało się, że jeden z kolegów, nie będę go wymieniał nazwiska, jednak się złamał, poszedł, no i przy okazji gdzieś tam po paru miesiącach odwiesili nas wszystkich. Czasem był to donos na przykład w Trybunie Ludu, który storpedował nam pierwszy wyjazd zagraniczny, bo na początek nie mieliśmy paszportów i dopiero na przykład do Kanady wypuszczono nas w 1988 roku. To poza tym, wie pan, Polska miała 49 województw, a przepis mówił, że zwolnienie tekstu przez cenzurę w jednym z tych województw skutkuje zwolnieniem we wszystkich innych. W związku z tym należało znaleźć w miarę liberalnego cenzora, oczywiście no nie, bez przesady, każdy ma żonę i dzieci, ale takiego, co gotów był dla dobra sprawy coś nam puścić, zresztą pamiętam rozmowę z cenzorem, który mówi, panie Marcinie, no nie mogę tego zwolnić, bo teksty się zwalniało tak jak ludzi z więzienia, nie mogę tego zwolnić, mam żonę i dzieci, ale wie pan, w tym drugim tekście to pan jeszcze może doładować. No więc tak to bywało, po czym oczywiście po wpadce, prawdzie nie nas, ale trzeciego oddechu Kaczuchy, któremu towarzyszył Andrzej Zaorski, padł pełen szlaban na wszystko. Pojechałem spotkać się z tym cenzorem, bo on był z Łodzi. Spotykam go, widzę strzem człowieka i mówię, a co? Wyrzucili cię? A mnie nie, gorzej, przenieśli. A ja mówię, ale gdzie przenieśli, bo on się zajmował prasą i estradą, do nekrologów. Bo pan jako człowiek młody nie wie, że w PRL-u cenzurowane były nawet zaproszenia ślubne i nekrologii, bo Anusz ktoś na przykład napisał, syn człowieka, który poległ w Katyniu. I bardzo no dobrze, i to, nikt nie pisał głupot. Coś takiego się nie mogło ukazać. To co? Może wysłuchajmy kolejnej piosenki. A tak, proponuję na moment się cofnąć, ponieważ cały czas był ten stan wojenny, potem stan powojenny, a ja sobie przypominałem piosenkę, którą stworzyłem dla kabaretu. W szczycie odnowy, w szczycie nadziei, aczkolwiek miałem pełne wątpliwości, czy ten szczyt potrwa dłużej. Ciągła huśtawka nastrojów i nerwów, trzęsą się ręce i spodnie. Wróżymy z fusów, przecieków, manewrów, czy przetrwa świat 3 tygodnie? Kogo wyniesie na szczyt karuzela, kto dalej w błocie zostanie? Ale najbardziej wśród pytań tych wielu dręczy nas jedno pytanie. Czy dożyjemy następnej odnowy, nowych rozliczeń i nowych nadziei? Czy wychowamy znowu święte krowy, co będą doić swoich właścicieli? Czy doczekamy następnej odwilży, co jak zapewnią, już ostatnia będzie? Gdy potępimy błędy towarzyszy na nadzwyczajnym 50. zjeździe. Nasza historia jak pętla się skręca prawem obłędnej logiki. Już w kalendarzach nie starcza miesięcy, brak miejsc pod nowe pomniki. Serce ściśnięte półprawdy ciężarem, rytmem łomocy nerwowym. Słuchasz z nadzieją, że to znika stare. Patrzysz, a tu wraca nowe. Czy doczekamy następnej odnowy, co znów w nadziejach nam uczyni zamęt? Czy też w kolejkach mamy stać gotowi na te odnowy, kupić abonament. Czy dożyjemy takiej wiosny jeszcze, po której mróz za gardło już nie chwyci? Czy trzeba będzie powtórzyć, zawieszczam, że taką wiosnę mieliśmy raz w życiu? Czy dożyjemy? A głos to był Andrzej Zaorski? Andrzej Zaorski, no ale wiosny żeśmy drugi raz dożyli, ale była to już wiosna roku 89. Zresztą tę piosenkę napisałem na festiwal Zakazane Piosenki. Niestety koledzy nie zdążyli się nauczyć, w związku z tym wykonałem to osobiście, ale oczywiście nie śpiewając, tylko jako wiersz. Zresztą nasz udział i mój udział w Zakazanych Piosenkach w Gdańsku, w Oliwii, był jednym z głównych zarzutów, który skierowano przeciwko mnie, kiedy wyrzucano mnie po wybuchu stanu wojennego, oskarżając o kontrrewolucję, właśnie członkostwo Solidarności i udział w Zakazanych Piosenkach i co dziwo legalnym festiwalu w Opolu. Tak było. No ale jakoś dawaliśmy sobie radę, na przekór wszystkiemu próbowaliśmy ten system rozmiękczać, ośmieszać, podważać cierpliwie, chociaż bywały momenty, kiedy wydawało nam się, że już nie damy rady. Jeszcze chciałbym w takim razie przypomnieć lekko podliftingowany, bo to wszystko na potrzeb nagraniowych, tekst z programu pierwszego, który nie miał tytułu właściwie, to była Tu 60, czyli pewna parodia programu Tu jedynka, który targał umysły, czy raczej gnoił umysły w polskim radiu w latach 70. I był to tekst właśnie z cyklu Centralna Kuźnia Młodych, docent magister Bulldog i jego studenci. Czołem, kursanty! Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, co jest? Nie słyszę rekonesansa. A gdzie ten odruch nazwiskiem Pawłow? Zapomnieliś ta jak odpowiadać, rozwałęsaliś ta się gapy kochane? No, to zrobim jeszcze raz, jak was uczono. Ja powiem czołem, kursanty, a wy czołem, panie docencie. Czołem, kursanty! Czołem, panie docencie. Dobra, siadnijta, a wy, Sachorski, i ten drugi. Rus, do mnie. Ros. Nie będę drugi ros powtarzał, bo mię się na mózgu zrobi zulugula. Zachorski, powiedzcie lepiej, gdzie się znajdywamy. Znajdujemy się w Pałacu Kultury imienia świętego Józefa. Znajdywamy się w Centralnej Kuźni Młodych imienia Karola... Marksa? Karola Młota. A jaka to różnica? Będzie to kurs na prawach najwyższej uczelni, po którym robotnik może zostać dyrektorem, inteligent bezrobotnym, a chłop... premierem. A propos, Zachorski, drugie śniadanie... Proszę, panie docencie, proszę. A co to jest? Prowokancja? Nie, no to jest kanapka z chlebem w środku. No, właściwa kanapka we właściwym czasie. A propos czasu, pomówimy dzisiaj o reformie naszego dokształta. Dostaliście od nas samorządnie i niezależnie dwa warianty. I teraz wybierajta. No ale co tu wybierać? Oba są bez sensu. To tak jakby wybierać, czy 2 plus 2 to 7, czy 4. No to na ten przykład spójrz ta w przy co? W przystosowienie obronne. Siadaj, pała. W przyrodę. Przed rokiem stał jak byk w oficjalnym podręczniku, że wieloryb to ryba. A dziś przeczytajta. Prawie ssak. No i widzita, mylowy krok. A nie można by podać społeczeństwu całej prawdy. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Społeczeństwo nie jest przygotowane na tyle prawdy naraz. Mogłoby zażądać jeszcze tranu z tego wieloryba. No ale czy społeczeństwo wykazało... Ja was proszę, nie przeciągajta za strunę, bo jeszcze wszystko się cafnie i wieloryb znów będzie ryba. Albo co gorsza. Ja mochło. Nie no, protestujemy. Protestujemy. Oj, bo będę musiał tu wezwać z krótką, roboczą, przyjacielską wizytą woźnego. A ten jak wejdzie do klasy, to już nie wyjdzie. Strachy na lachy. Woźny nie taki głupi, żeby wchodzić. Dość ma roboty na własnym podwórku. No. Ale cały czas przestępywa z nogi na nogę. Może mu się lać chce. Cisza. Zrobi tak, jak będzie tak chcieli. Ale mówię wam, jeszcze przyjdziecie do mnie na kurepetycję. Nawet za 17 lat. Za 17 lat? Po panu docencie nawet śladu nie będzie. A może się założym, towarzysze kursanty. Może się założym. No, ale kto przetnie? Ja na pewno nie. Woźny przetnie ten węzeł. Towarzysz Gordyński, pozwólcie zjeść. To było czołem kursanty. Tak, to było czołem kursanty i jak można było to wyliczyć gdzieś po, nagrane u schyłku lat 90. Ale towarzysz Gordyński ciągle gdzieś, może trochę dalej, ale czai się. Więc zresztą jak można było zauważyć, ten tekst znowu został troszeczkę podrasowiony, ponieważ w latach 80. O Zuli Guli się nie śniło. A dziś to już pewnie wszyscy zdążyli tę sympatyczną rolę tatka Rosa zapomnieć. Tak. Ale skoro doszliśmy do Tadeusza Rosa, jednej z bardzo ważnych postaci i tej radiowej sześciątki, gdzie był autorem i wykonawcą Rozmówek, co tak syczy, i filarem estradowej sześciątki, to chciałbym na zakończenie naszego spotkania polecić wtedy chyba najbardziej kultową piosenkę kabaretu, która oczywiście została wyklęta przez politykę, podawana jako typowy przykład działalności antysocjalistycznej, godzącej w podstawy systemu i sojusze, a był to taki, można powiedzieć, niegroźny żarcik na motywach Adama Mickiewicza. A ja się już z państwem żegnam, Marcin Wolski, i polecam się bodajże w czwartek. Łukasz Szwed, również się z państwem żegnam, a przed nami Wejdą, nie wejdą. Tadeusz z Zosią do lasu umyka, wzięli dwa piwa i trochę wałówki, siedzą aż patrzą na skraju kocyka. Czerwone stoją mrówki, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Tadeusz rad jest tym mrówkom ogromnie, więc prowokuje je chlebkiem i miotkiem. Zosia zaś spuszcza oczęta swe skromnie i wieje od niej chłodkiem. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tadeusz przeróżne wyczynia sztuczki, to tutaj, to tam, znów miotku poleje, blezerek rozepnie ze sztucznej włóczki, a Zosia furt truchleje. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Zosia do Tadzia w serduszku ma zadrę, lecz głośno boi się krzyknąć pomocy, bo mrówki źle mogą odczytać adres i mogą wejść na kocyk. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tak to Adamie, nasz wieszczu niemały, nic się nie zmienia w staraniach o damę. Różne na kocyk już Zosie siadały, a mrówki wciąż te same. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Nie wejdą.

the truck held it up when you way away. This morning, he just sung on the tour, I looked up at the new way away. No takie nagranie, że chciałoby się zaśpiewać, zanucić, a przynajmniej uśmiechnąć, nie? Może troszkę. Takie nagranie, że chciałoby się na koń. 12 minut pozostało do godziny 14. To nie jedyne nagranie, które mam nadzieję przytrzymuje Państwa przy życiu w pracy, podczas pracy, dajmy na to zdalnej, tak czy inaczej przy radioodbiorniku. Czas na naukę angielskiego przy muzyce, no i rozkminianie tego, co tam w tekście panowie zawarli. Bed and Breakfast, Pigułce, Piotr Firan i Raf Uzar. Walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Another one bites the dust. Queen, what a song. Steve walks warily. Walks warily, Piotr. Ostrożnie warily. Sobie chodzi. Warily. Yeah, be careful, be wary. Ciekawe sformułowanie. Brim pulled way down low. Well, a brim is the edge of a hat, brzeg kapelusza. So... Mm-hmm. He's pulled his hat down, ściągnął w dół kapelusz. Zapamiętajmy, brim pulled way down low. And then he says, ain't no sound. Isn't. Isn't. Przeczenie. That's right. Nie jest. Slangowo. Ain't, isn't. Another great one we have. Mm-hmm. Are you hanging, Piotr, on the edge of your seat? Brzeg siedzenia. Yeah. What does it mean? Tak dosłownie. Dosłownie, ale... Tu zdaje się, musimy dopatrywać się metaforycznego. That's right. Do you know what it is? Explain. I'm nervous. I'm waiting, you know, I'm ready, I'm nervous. Bullets rip. Bullets rip. Kule latają, lecą kule. It's, they're firing. Bullets are firing. Czyli w ostrzale. Yeah, that's right. And then the fantastic title of the song is Another One Bites the Dust. Czyli ktoś wącha kwiatki od dołu. Very good, another one dies, another one has got it. Kopnąć w kalendarz. I love this one. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ktoś inny gryzie ziemię. Yes. How do you think I'm going to get along? Get along. Jak mam dać radę? That's right, that's right. Get along is like somebody, but also dać radę. And then we have another one. You kick me out. Wykopać kogoś, yes, wyrzucić na zewnątrz. That's right. How long, Piotr, can you stand the heat? Just can't stand the heat, like in the New York. Do you know nie it mogę znieść tego napięcia, that's tego, right, że robi się gdzieś gorąco, jest naprawdę exciting i niektórzy nie potrafią tego... Yeah. Stand, czyli znieść. A famous American president said, if you can't stand the heat, get out the kitchen. Another one bites the dust. By Queen. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Ten Breakfast w pigułce, Piotr Firaner, Fuzar i formacja Queen z albumu The Game z czerwca 1980 roku. Dobry rocznik sprzed 40 lat, brzmi naprawdę współcześnie. A zaglądając do dzisiejszego kalendarza, warto odnotować, że 23 marca 1961 roku odbyła się premiera czwartego filmu Wojciecha Jerzego Hassa pod tytułem Rozstanie. Dziś raczej zapomnianego, chyba przytłumionego rozgłosem pożegnań, lalki czy sanatorium pod klepsydrą. No i oczywiście rękopisu znalezionego w Saragoście. Scenariusz filmu opatrzony pod tytułem Komedia sentymentalna napisała na podstawie własnej noweli pisarka Jadwiga Żylińska. Przypomnijmy ze wspaniałą rolą Gustawa Holoubka, do którego to jeszcze dziś wrócimy. 60 lat temu miało miejsce premierę Rozstanie, czwarty film Wojciecha Jerzego Hassa. Za 5 minut o 14:00 serwis trójki. You're wrong.